राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 6 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम परमात्मा सब में सुविधा लागू है। जैसे कहते एक राम घट घट में बोले, एक राम दशर ढोले, एक राम का सगर पे सारा, एक राम सभी से न्यारा। आप कौन से राम को भजते हैं? हम एक राम को भजते हैं। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशर ढोले, एक राम का सगर पे सारा, एक राम सभी से न्यारा। राम एक ही है, सब में व्यापक है, वही परमात्मा है और रहता रहते वो परमात्मा है और सब जनता कर में भी वही है, वही परमात्मा एक ही, एक राम, एक राम। परमात्मा से नजीक कोई वस्तु नहीं है, दूर से दूर भी परमात्मा के शायद से है। दूर शांति के स्तर, दूर वो नजीक वो परमात्मा, परमात्मा है और परमात्मा सर्व। मत्त पत्र मानत बीज वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा है, वास्तव में सब परमात्मा ही है। उसमें दो भेद कर देते हैं, हमारी दृष्टि से हम जल चेतन दो मानते हैं, जल और चेतन, इसमें से दो भेद कर देते हैं। वास्तव परमात्मा के दो भेद नहीं, परमात्मा एक ही है, जड़ है चित्र है प्रवाद है प्रति है। पहले पुरुष सबसे विधि भाव विभोग थे है, वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, वो ही सब व्यापक है, सब जगह सब शांत सद घन चिन्ह घन आनंद घन घन आनंद रूप से परिपूर्ण सब है। सभी परमात्मा अंतर्गत है, सभी परमात्मा ही है। वासुदेव सर्व है तो सब कुछ वासुदेव ही है, परमात्मा ही है और कोई चीज है ही नहीं, और सत्ता है ही नहीं, सत्ता एक ही सत्ता। ये अलग अलग दिखते हैं, एक परमात्मा है, वो हमारे इष्ट परमात्मा ही है। इस बात से ते प्राणी माम सर्वभूति तेरता, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होते हैं, भगवान कहते मेरे को प्राप्त होते हैं और लगनते ब्रह्म निर्माण निर्माण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। सर्वभूति मात्र प्राणियों के हित करने वाले होते हैं, वो सगुण को प्राप्त होते हैं, निर्गुण को प्राप्त होते हैं, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। सबके साथ प्रेम का बर्ताव करे, सबके साथ आदर का बर्ताव करे, सब में परमात्मा को समझे, सभी परमात्मा है, मस्त रहे। परमात्मा के रूप अनेक है, अनेक रूप रूप आय विष्णु प्रभु विष्णु अनेक पैदा होते। वासुदेव सर्वम सब कुछ बाहर मुझे कोई बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ सूर्य नमः परस्तात पृष्ठतस्ते वासुदेव सर्वदेव सर्व सर्वम समाप्त सर्व है। इस वास्ते भाई लोगों को चाहिए कि परमात्मा समझे, सब में परमात्मा है, सब में समझेंगे सब प्राणी मात्र का हित करना, मात्र प्राणी का हित, मानो अहित किसी का न करे, अहित किसी का न करना है, ये बात बहुत बढ़िया है, हित करने की अपेक्षा भी ऊंची बात है, सबका हित सबके में परमात्मा है, सबका भरो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुख हो जाए। सज्जनों ये भाव बहुत बढ़िया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सदाचारी होते हैं, सद्गुणी होते हैं, किसी का भी अनिष्ट नहीं करते कभी, वे त्रिलोकी की मात्र ही सेवा करते हैं। हमने पुस्तकों में पढ़ी है उनके द्वारा त्रिलोकी मात्र की संत सेवा होती, जो कि वो अनिष्ट किसी करते ही नहीं, तो अनिष्ट न करना है ये बड़ी ऊंची तपस्या है, ऊंचा भाव है, श्रेष्ठ भाव है, सबको सुख पहुंचाना, सर्वभूत हिते रता पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, सबका हित करने के समान कोई ऊंचा भाव नहीं है, सबका हित। सज्जनों को चाहिए सब समय में सबका हित चाहे, किसी का भी अहित न चाहे, अहित न चाहना ये ऊंची बात है, ऊंची श्रेष्ठ बात है, किसी को कहते हैं। सबको प्रेम दृष्टि से देखे, प्रेम की दृष्टि से देखना, प्रेम की दृष्टि से सुनना, प्रेम दृष्टि से बोलना, प्रेम के विषय मस्त रहना, सबसे प्रेम है सब उत्साह है, ज्ञान से भी प्रेम ऊंचा माना है, तत्व ज्ञान होने के बाद प्रेम रक्षा भक्ति होती है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोध न कांति समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, और भक्तिया माम मिलाना थी भक्ति से मिलना को जानते हैं, या मान यह सार्वी तत्व था यावान यास, यावान यश है ये सवर में होता है, दुर्गुण यावान तवान नहीं होता, तो परमात्मा है सब में, सब में भगवान है, मेरे प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु को प्यारे समझ कर मस्त है हरदम, सब जगह भगवान को देखे सब जगह सब में प्रभु हमारे प्यारे हमारे प्यारे हमारे प्यारे, अनेक रूपों में हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, सब में ऐसे प्रभु को प्यार करें, जीवन सफल हो जाए, जीवन महान शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा जीवन, प्रभु को याद करते ही सरलता निर्मलता आप से आप आ जाएगी, स्वाभाविक स्वतः ही स्वाभाविक, प्रभु याद करते ही, इस वास्ते भगवान को याद रखो भाई, और सबसे प्रेम से कि भगवान है सब जी, भगवान है सब जी, भगवान है भगवान है भगवान है, सब मात्र प्राणी में भगवान है, प्राणी नहीं है वो भी भगवान है, जल तेवर स्थावर जंगम यावत कुंज वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, सब उस भगवान ही है, भगवान ही है भगवान ही है। सज्जनों इस तरह से जीवन बिताओ, शुद्ध निर्मल जीवन करो, निर्मल जीवन शुद्ध जीवन निर्मल जीवन सब जगह परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा याद रहेगा, जीवन धर्म हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, आनंदी आनंद रहेगा। भगवान है, बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ, नमः पुरुषते नमो सुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या में विक्रम अस्तम सर्व समाप्त तो सर्व संपूर्ण परमात्मा है। ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। सज्जनों इन बातों को याद रखो, सब भगवान है, सब भगवान है, सब में भगवान है, सब भगवान में, सब भगवान से पहला, सबसे पहले भगवान ही थे और अंत में भगवान ही रहेंगे। बीच में संसार रूप से प्रकट हो जाते हैं, भगवान अनेक रूप से है, भी भगवान है। हरदम भगवान का चिंतन है, हरदम हरदम हरदम वर्षम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। जीवन निर्मल हो जाए, एकदम शुद्ध निर्मल हो जाए, भगवान को ही देखे। बहिरंदर से भूतानाम असर्व पुनर्वासनो बहुत बढ़िया है। बहिरंदर से भूतानाम प्राणियों के बाहर भी वही, भीतर भी वही है। असरम सर्व सर असर भी वही है, सर असर के बाहर भी भीतर परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, सर असर भी परमात्मा है। वो सूक्ष्मत्वाद अभिज्ञेय, सूक्ष्मत्वाद अभिज्ञेय है। हम परमात्मा को जानने वाले ही इस बात को जानते हैं, सूक्ष्म होने से जानते नहीं, सबको पता नहीं लगता है। स्थूल रूप से भी वही, सूक्ष्म रूप से भी वही है। जैसे भगवद गीता देखा हुआ हो तो पढ़े हुए तो दिखता है, बिना पढ़े हुए अक्षर के बरबर दिखते, देखने में कोई फर्क नहीं है, परंतु बिना अक्षर जानने वाला वो पढ़ नहीं सकता, क्या लिखा है पता नहीं। पढ़ने वाला जान देता है, इसलिए से भगवान को जानने वाला सब में वो प्रभु जानते हैं, हमारे प्रभु हमारे प्रभु मस्त हो जाता है, हमारे प्रभु है। अभ्यास करने वाला हमेशा ये जो महापुरुष है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, भगवान के प्यारे भक्त है, वे कहते हैं वैसे चलना चाहिए, अपने उनको आदर्श मान करके वैसे चले। सब में भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब में भगवान है, सभी भगवान में है, भगवान के अंतर्गत सब है और सब में ही परिपूर्ण परमात्मा है और सब ही परमात्मा ही परिपूर्ण परमात्मा है। एक हम बहुत श्याम, एक ही मैं बहुत हो जाऊं, एक ही परमात्मा अनेक रूप से बन गए, अनेक रूप से बनकर वे परमात्मा है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु। सजनो सब दिन अपने शब्द परमात्मा ही देखो और समय ये याद रखो, भगवान है, भगवान है, भगवान। बहुत श्रेष्ठ उपासना है, बहुत उत्तम उपासना, बहुत बढ़िया साधन है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, सब में परमात्मा है। बहिरंदर से बुरा नाम है, दूर शमशांत के साथ, दूर से दूर, नजीक और नजीक, परमात्मा ही परमात्मा है। प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो, देख देख मस्त होते हैं सज्जन लोग, भगवान को देख देख खुश होते हैं, हरदम खुश होते हैं, हरदम देखते हैं महाराज, वाह भगवान क्या करूं, धारण किया आपने, कहीं पहाड़ बने हुए, कहीं नदी बने हुए, कहीं जल बने हुए, कहीं थल बने हुए, कहीं विश्व बने हैं, कहीं पत्थर बने हैं, जो जो लोग धारण कर रहे अलोक उनकी स्टेट भगवान को समझ करके भक्त मस्त हो जाता है। भगवान की लीला एडी के जो भगवान का स्वरूप ऐसे समझे बोलने की लीला लीला तरह तरह की होती है। भगवान है भगवान के भगत होते हैं उनके सामने जिस तरह की लीला हुए उनमें आनंद होता है। कभी उत्पन्न नहीं लीला की पालन गई कभी भी संग्रह की लीला कभी कैसी कभी कैसी हर दम खुशते रहते हैं मस्त होते रहते हैं देखते रहते हैं अनेक लोगों ने उसी का दर्शन करते हैं। सब में परिपूर्ण परमात्मा है सब संसार अंत संसार परमात्मा का ही अंतर्गत है सब दर्शन और परमात्मा ही स्वयं बनाने ऐसे देख कर हरदम मस्त रहो। सब में परमात्मा है ऐसे संत होते हैं सब में परमात्मा है। संतों की बात है ना है एक संत की बात सुनी देखते मिठाई बहुत बढ़िया है तो दूर खड़े रह जाते बस अर्पण करे भगवान के मिठाई बड़ी बड़ी सुनो भगवान है भोग लगाओ महाराज कपड़े पहनो महाराज जो सुंदर चीज भगवान ने अर्पण कर दी जो सुंदर चीज भगवान ने अर्पण कर दी मस्त है किसी से कुछ लेना देना है हर दो ये भगवान के अर्पण सब भगवान के अर्पण एक संतों की बात सुनी छोटा बच्चा हो तो उसको प्यार करते ये भगवान ही यहाँ से आया है अभी भगवान ही यहाँ से आया है गति का और कुत्ते का और मनुष्य का और कुछ भगवान खाया भगवान गया भगवान यहाँ से आया भगवान ऐसे संतों की तन कर ही भावना बस में देखते हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है प्रभु अनेक रूप है अनेक रूप है मेरे गाँव में देख रहे आप कैसे कैसे रूप धारण किए आपने कैसे कैसे रूप से आप आते हो कैसे कैसे असुअलों की विचित्र लीला करते हो भगवान वो देख देख मस्त हो गए अपने बढ़िया उपासना है बढ़िया वास्तव सब आत्मा से दूर रहा मनुष्य नाम सहसु कसित सिद्ध हजारों में कोई एक तो परमात्मा की प्राप्ति की सिद्धि के लिए यत्न करता है ये यत्न करते हैं हमारे अरे सिद्ध पुरुष है उनमें कोई एक महात्मा को जानता है तो कोई एक महात्मा क्या जानता है वार सर्व सब परमात्मा है उस महात्मा की महिमा ज्यादा कही गई है। संतों ने यह वर्णन किया है कि भगवान तो सबके से मिलते हैं परंतु भगवान के जानने वाले संत महात्मा बहुत कम थे। हरे मन हरिशो प्रीत कर हरिशो हरिश जन हरिशो प्रीति भगवान से प्रीति नहीं कर रहे भगवत से कर प्रीति हरि जी जो जग देते है हरिराज में जाते मनुष्य देते है मनुष्य से इंद्र को में जाता है स्वर्ग में जाता है उनसे तीनों तीवर गंगा से सत्य मध्य तिष्ठ अदोग जनता अरे हरिजन हरि को देते, भगवान के प्यारे भगवान को ही देते हैं। वे हरि से जो देते हैं भगवान को, समझो तो मनुष्य ही देते हैं, और संत बात वाला जो तो भगवान देते हैं। उसमें सब भगवान को जाते हैं, भगवान को जाते सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। हरि हेजन सब जो मिले, हरिवेदित मंदिर सब जो मिलेंगे, हरिजन कहीं गोए भगवान के प्यारे भगत बहुत कम होते हैं। ठीक भगवान को जानने वाले देवता में विशुद्धा नाम कर्शन माँ भाई तत्व था, तत्व से जाने वाले कोई एक होते हैं। वासुदेव सर्वम, इस बात से सब में भगवान है, भगवान है, भगवान है। हम भी मस्त रहे आनंद रहे, भगवान की यादगिरी से आनंद आनंद होता है। संसार को याद करता आफत, और भगवान यादगार समाज है। सीधी सादी बात है, इस बार से संसार रूप से भगवान है, भगवान के अनेक रूप है, अनेक रूप से अनेक लीला करते हैं। ऐसे समझ करके हरदम मस्त रहे, हरदम आनंद रहे, खुश रहे, हर सब जगह सब रूप में भगवान के दर्शन करे। वासुदेव सर्वम, वाह प्रभु वाह वाह प्रभु, क्या क्या रूप धारण किए आप, कैसे कैसे रूप धारण किए, कई कई रूपों में कैसे कैसे आप प्रकट हुए हैं, ऐसे और मस्त हो रहे हैं। सब में परमात्मा ही परमात्मा देखा, हम चलते फिरते उठते बैठते, उठते ही बैठते गए जागृत गए सोए, उठते ही बैठते गए जागृत गए सोए, अरे जिन घट राम जी कब प्रकट हो गए। सब में रहे भगवान ही बोल कहते हैं, तो ही तो ही तो ही तो ही तो ही। भगवान के भगत मस्त भजन में मस्त हो जाते हैं, सब कहते हैं आप आई हो आप आई हो आप आई हो आप आई हो आप आई हो, हर तो चलते फिरते उठते बैठते हरदम भगवान का स्मरण हो रहा, हरे ऋषि हरे दे सब महात्मा सुदूर भा, बहु नाम जन्म ना मानते, बहु नाम जन्म ना मानते, अब हम जन्म नहीं होगा। जन्म में कारण है गुणों का संग, संग हरदम भगवान का है, चलते फिरते उठते बैठते साते खाते पीते सोते जागते हर समय भगवान को याद करते हैं, हर समय तो भगवान का ही प्राप्त होते हैं। ऐसे संतों का दर्शन बुद्ध हो, दर्शन से बड़ा लाभ होता है। भगवान माया वृत्ति हो जाती है उनकी, भगवान भगवान माया वृत्ति। सजनों सार चीज है, दूसरी चीज है संसार को संसार रूप से देखने पर दुखालय अशाश्वतम, दुखालय अशाश्वतम, दुखालय है दुखालय। जैसे औषधालय होता है, वस्त्रालय होता है, विद्यालय होता है, ऐसे शस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, ऐसे दुखालय है। और भगवान बुद्धि से देखे तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सब आनंद। तो फिर क्यों भाई दुखालय क्यों देखे, भगवत स्वरूप से देखे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य आत्मनः पुनश्चामि सचमेव प्रविशति, यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह हमारे प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ मस्त है। भगवान के प्रेम में मत बदल जाए, वैसे सब जगह परमात्मा है, परमात्मा है। वासुदेव सर्वमति सब महात्मा शुरू लगा हर एक आदमी चाहता है कि मुझसे महात्मा रहे, संत बने, तो वासुदेव सर्वम ही सबसे ऊंचे। गीता में वासुदेव सर्वम इसे सोचा सब महात्मा शुरू लगा, तो अपने सब में भगवान मिली प्रभु प्रभु नारायण नारायण नारायण हर समय। वासुदेव सर्व संत बन गए, कोटि कोटि राम महाराज भगवान है, भगवान है, भगवान आनंद आनंद मस्त है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।